بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود دانشجویان اهل سنت از شهرستان زاهدان تقدیم می‌دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. أي صباح، أي پیك دور افتادگان، سلامم را به سرزمین مقدس پیامبر برسان. سلامی به اصحاب بدر و حنین و احد که اسلام را با خونشان و وجودشان به سر تا سر گیتی رساندند، که اینک نامشان، یادشان، پیغامشان و راهشان را جان و دل پذیراییم و هزاران درود و سلام از ما به مردان آن سرزمین پاک. صباخیز و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. صباخیز و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. سلام خدا بر رسول خدا، سلام خدا بر رسول خدا. سپهدار گیتی رسول خدا، سپهدار گیتی رسول خدا. محمد تو سالار آزادگان، محمد تو سالار آزادگان. ز فیض تو گشت منور جهان، ز فیض تو گشت منور جهان. صباخیز و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. از آن خون جاری به کوه احد، از آن خون جاری به کوه احد. گل سرخ و آلال هر دم شکفت، گل سرخ و آلال هر دم شکفت. شنیدم که رب هم سلام تو گفت، شنیدم که رب هم سلام تو گفت. به اصحاب پاکت درودی بگفت، به اصحاب پاکت درودی بگفت. صباخیز و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. سلامی به بوبکر و عمر رسان، سلامی به بوبکر و عمر رسان. به عثمان عفان سلامم رسان، به عثمان عفان سلامم رسان. سلامی به شیر خدا هم علی، سلامی به شیر خدا هم علی. به اهل و عیالش سلامم رسان، به اهل و عیالش سلامم رسان. صباخیز و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. سلامی به طلحه زبیر هم رسان، سلامی به طلحه زبیر هم رسان، به آن شیر مردان سلامم رسان، به آن شیر مردان سلامم رسان، سلامی ز دلهای خونین ما، سلامی ز دلهای خونین ما، به ارواح پاک شهیدان رسان، به ارواح پاک شهیدان رسان، سباخی دو بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان، سلامی که آغشته با خون دل، به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان.